www.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjskie flagi już nie powiewają na masztach unijnych instytucji. Brexit oficjalnie stanie się faktem za godzinę. Kolejne linie lotnicze wstrzymują połączenia do Chin w związku z koronawirusem. Orzeł zadebiutował w sporcie tuż po serwisie, m.in. o pierwszym meczu Krzysztofa Piątka w barwach Herty Berlin. Brytyjskie flagi na unijnych masztach już zostały ściągnięte w Brukseli. Nie towarzyszyły temu żadne szczególne okoliczności. O północy nastąpi Brexit. Unia Europejska będzie teraz liczyć 27 krajów. O szczegółach Beata Pumecka. Brytyjskiej flagi nie ma już w unijnej Radzie, gdzie odbywają się spotkania ministerialne i europejskie szczyty. Jest schowana w magazynie, gdzie trzymane są flagi krajów spoza Unii. Szczególnego uroczystego pożegnania Wielkiej Brytanii w Brukseli nie było. Według niektórych nie jest to czas radości i świętowania, więc wszelkie uroczystości byłyby nie na miejscu. Ale są tacy, którzy uważają, że należało zorganizować jakieś pożegnanie kraju, który przez 47 lat był we wspólnocie. Wraz z Brexitem o północy nastąpią zmiany w unijnych instytucjach. Europosłowie z Wielkiej Brytanii już się pożegnali. Brytyjczyków nie ma już w unijnej Radzie, a pracownicy Rady zostali pouczeni, by nie dzielili się informacjami z obywatelami z Wielkiej Brytanii. Jedynie Komisja Europejska postanowiła nie zmieniać niczego. Decyzją byłego przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera Brytyjczycy będą kontynuować pracę w Komisji Europejskiej, mimo że w unijnych instytucjach zatrudniani są obywatele z unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdaniem szefa MONU Mariusza Błaszczaka zakup myśliwców F-35 zwiększy bezpieczeństwo Polaków w dęblińskiej szkole Orląt. Minister Obrony Narodowej podpisał dziś umowę na zakup 32 wielozadaniowych myśliwców F-35. Gość TVP Info podkreślał, że posiadanie takich maszyn poprawi potencjał obronny kraju. Należymy dzięki podpisanej dziś umowie do elity 14 państw, które posiadają te samoloty. Jest to też skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o możliwości, gdyż ten samolot jest centrum dowodzenia. Informacje, które pozyskuje ten samolot, mogą być przekazywane w sieci do systemu Patriot, który kupiliśmy w 2018 roku, do rakiet HIMARS, które kupiliśmy w 2019 roku. Umowa ze Stanami Zjednoczonymi przewiduje zakup samolotów i pakietu szkolno-logistycznego. Wartość kontraktu to ponad 4,5 miliarda dolarów. W związku z koronawirusem amerykańskie linie lotnicze Delta, American i United tymczasowo odwołały wszystkie połączenia z kontynentalnymi Chinami. Wcześniej apelowały o to działające w nich związki zawodowe oraz instytucje zdrowia publicznego. Wcześniej połączenia z Pekinem zawiesił m.in. lot do 9 lutego. Rzecznik spółki Michał Czernicki mówił, że dzisiejszy lot z Warszawy do Pekinu o 22.40 był ostatnim w tym kierunku. Poleci do stolicy Chin i przywiezie stamtąd pracowników przewoźnika przebywających w tym kraju oraz pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy chcą wrócić do swojego kraju. Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 213. Zarażonych jest prawie 10 tysięcy osób. Olsztyn znalazł się wśród najlepszych odkryć podróżniczych 2019 roku, wybranych przez dziennikarzy brytyjskiego dziennika The Guardian. Stolica Warmii i Mazur znalazła się w zestawieniu ponad 20 miejsc z całego świata, ale jednak głównie z Europy. Autorzy piszący dla brytyjskiej gazety podają swe geograficzno-przyrodniczo-kulinarne odkrycia. W zestawieniach znalazły się m.in. smakołyki we włoskich Alpach, dzikie lasy wschodniego Sussex, wędrówki z psami husky w Finlandii. Dziennikarz Dixie Wills napisał, że w tym roku po raz pierwszy odwiedził Polskę i jego odkryciem było miasto w północno-wschodniej części kraju nad rzeką Łyną. Dziennikarz The Guardian dodaje, że Olsztyn to miejsce narodzin architekta Ericha Mendelsona i kraina tysiąca jezior. Dalej autor dyrektor podkreśla walory przyrodnicze miasta, szczególnie sprzyjające uprawianiu sportów wodnych i pieszych wędrówek. Dixie Wills podkreśla urodę olsztyńskiej Starówki i zamku, miejscu, w którym pracował Mikołaj Kopernik. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Japonia, Włochy, Kanada, Iran i Wenezuela. Oto rywale reprezentacji siatkarzy na letnich igrzyskach w Tokio. W grupie B zagrają za to Brazylijczycy, Amerykanie, Rosjanie, Argentyńczycy, Francuzi i Tunezyjczycy. Turniej siatkarzy rozpocznie się 25 lipca, zakończy 8 sierpnia. Jeszcze trochę czasu jest. Teraz kibice siatkówki emocjonują się plusligą. Dziś dwa mecze. 0-3. Będzin przegrał z PGE Skrą Bełchatów, a Indykpol AZS Olsztyn z Treflem Gdańsk. Z wygranej zadowolony jest i był Wojciech Grzyb, środkowy Gdańszczan. Zagraliśmy dobrze na zagrywce szczególnie. To nam naprawdę pomagało ustawić grę blokiem, obroną. Mieliśmy sporo kontrataków. Nie mogę za bardzo wybrzydzać po takim fajnym zwycięstwie. Jestem bardzo szczęśliwy. W Australian Open, tenisowym oczywiście, czas na finały. Pierwsze zagrają panie. Jutro zmierzą się Amerykanka Sofia Kenin i Hiszpanka Garbin Muguruza. W niedzielnym meczu starcie Serba Nowaka Dziukowicza z Austriakiem Dominikiem Thiemem, który dziś pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Dobra informacja dla polskich kibiców jest taka, że w finale turnieju juniorskiego wystąpi Weronika Baszak. Finał jest, więc wielki sukces. Ja ze spokojem podchodzę. W środku to się gotuje czasami, więc jestem pod wielkim wrażeniem i jutro oczywiście będę walczyć i postaram się wygrać. Wygrać z Wiktorią Jimenez-Kaznicową z Andory. W piłce nożnej Krzysztof Piątek zadebiutował w Bundeslidze w barwach Hertha Berlin. Mecz z Schalke rozpoczął od ławki rezerwowych, ale rozegrał końcowe pół godziny. Był aktywny, starał się, ale gola nie strzelił. Mecz zakończył się remisem 0-0. Piątek zmienił klub. Podobnie uczynili inni Polacy. Bramkarz Grzegorz Sandomierski obrał kierunek rumuński i stanie między słupkami Kluczu. Daniel Łukasik i Konrad Michalak pograją w Turcji. Zostali wypożyczeni odpowiednio z Lechii Gdańsk i Achmatu Grozny do Ankaragucu. A Kamil Grosicki pozostaje na zapleczu Premier League. Zmienił walczące w połowie tabeli Hull na West Bromwich Albion. Jest więc postęp. To jest wicelider tabeli Championship, na pewno dużo większe szanse na to te ekipy do tego, żeby powrócić do Premier League. Czy to się uda, to pokaże nam końcówka sezonu, ale również trzeba będzie bardzo mocno pracować nad tym wszystkim, żeby ta drużyna dalej liczyła się w awansie do Premier League. Mówił były reprezentant Polski Piotr Czechowski. Uszczupla się kadra Legii Warszawa, odchodzi kolejny zawodnik. Portugalczyk Cafu został piłkarzem Olympiakosu Pireus. Jutro rano oczywiście skoki narciarskie w Sapporo. W kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu indywidualnego Dawid Kubacki zajął piąte miejsce, wygrał reprezentant gospodarzy Ryoyo Kobayashi, a biało-czerwoni w komplecie awansowali do zawodów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc zapowiada się pochmurna i deszczowa. W najchłodniejszym momencie nocy termometry pokażą od 2 do 7 stopni. Jutro także zachmurzenie duże, do tego okresami opady deszczu, ale będzie ciepło, bo aż do 14 stopni miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Adrian Brody po prostu się mnie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie wiem, nie jestem aktorką, że jestem po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktorka Katarzyna Figura. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. 8,5 minuty po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór Państwu. Kłaniamy się nisko. I zapraszamy na ostatnią godzinę piątku. Do północy. Tony Curtis, Donna Stone, Harry Houdini. Scipio Africanus, Leon Redbone, and Harry Flowers, Trisha Govinda, and Silla White, Edgar Jacassi, and Sherry Hyde, and Francis Drake, who also was a knight, Stephen. Leon, Roger Moore, Richard Egan, Joan Crawford, Henry VII, Bernard Shaw, and Gavin McKillop, Walter Dillmer, and Nick Ward, Johnny Thunders, Betty Ford, Lord Jim, Jack Lord, and Prince Philip. Jedna z pieśni, które nigdy nie mogą się skończyć. Kiedyś sobie pomyślałem, że no dobrze, postawiony pod ścianą i zmuszony do tego, żeby stworzyć setkę swoich ulubionych pieśni, jakie usłyszałem w życiu, pewnie nie dałbym się i stwierdziłbym, że to jest niemożliwe. Nie ma czegoś takiego jak 100 najfajniejszych utworów, które słyszałem, bo pewnie słyszałem ich z 5000. ale 100, no i przypiekany, przymuszany, no może bym się zdecydował na jakąś setkę, a jeżeli już bym się zdecydował na taką setkę, to Welcome zespołu The Church byłoby w tej setce. Steve Kilby i jego jeden z najdziwniejszych artystycznych pomysłów postanowił stworzyć pieśń, której tekst zawiera tylko i wyłącznie imiona i nazwiska postaci, o których mówił, że są ridiculous. No można to po prostu powiedzieć jako głupie. Niektóre z nich są realnymi postaciami, niektóre z nich są wymyślonymi postaciami przez lidera The Church, a niektóre z nich są postaciami z kreskówek, z filmów animowanych. No i to jest właśnie utwór Welcome, niezwykły zupełnie, na początku płyty Magician Among the Spirits z 1996 roku. I to jest kącik dla Australii, ostatni już w styczniu, bo od takiego kącika zaczynamy każdą godzinę naszych radiowych spotkań. 16 minut po 23. Marcin Cichy, Karol Wróblewski, zapowiadani, anonsowani, Low Key, to jest ten duet tym razem na żywo u nas w studiu. Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Być może dlatego rozmawiamy o tej porze, bo stworzyliście płytę, która o tej porze chyba smakuje najlepiej. Jest coś takiego jak pora dnia, w której muzyka smakuje lepiej albo gorzej? Zdecydowanie tak. Tym bardziej, jak jest tworzona w nocy. Ja sobie próbowałem tę płytę przyswoić o różnych porach i zdecydowanie no właśnie ta nocno, późno wieczorna najlepsza. No chyba ta stylistyka jest nam najbliższa. Nocnego rozprężenia wieczorowego zwolnienia myśli. Mhm. Trochę dziwne to jest. Lubię rozmawiać impresjami i obrazami w radiu, bo po drugiej stronie radioodbiorników słuchacze mają to sobie wyobrażać. Opiszcie okładkę. Opiszcie to, co tę płytę okrywa. Co to jest? To jest postać schodząca z góry do kogoś. Mhm. Skracająca dystans do ciebie. Mhm. W trakcie którego ty słuchasz płytę. A to czerwone coś, czerwone sukno, czerwona draperia, co to jest? Emocje. Bardzo ładnie. Oh, Park. Od tego zaczyna się płyta zatytułowana Distance duetu Lowkey. Po kolei Karol Wróblewski, Marcin Cichy. Kto do kogo najpierw zadzwonił? Najpierw spotkaliśmy się na płaszczyźnie biznesowej, czyli Karol zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w finalizacji płyty w zespole, w którym śpiewał Small Mechanics. Mhm. I zaczęliśmy pracę nad masteringiem, tak żeby przygotować płytę do produkcji. I Karol w międzyczasie poznał moje solowe gdzieś tam dokonania i postanowił do jednego z utworów zaśpiewać i mi to jako trochę niespodziankę wysłać. I to była taka niezapowiedziana rzecz i początek muzycznej korespondencji. No właśnie, Karol, bo ty tak, i w Collage, i w Believe, i w Small Mechanics, i teraz w Lowkey. Tam się różnymi głosami śpiewa, nie? Tak, tylko że część historii jest już zamknięta. Mhm. I Lowkey też mi przewartościowało pewne podejście do zespołów i śpiewania w zespołach, nabrać dystansu również. Więc na ten moment takie intymne śpiewanie jest mi najbliższe. I tu się narodziła taka nasza energia, która okazała się nie do zatrzymania. Widziałem cię kilka razy na scenie, jak wymachujesz szablą, czyli tym głosem. I to wymachujesz tak konkretnie. I nie bierzesz jeńców. Tu jest inaczej. Musi być inaczej. Taka muzyka też do czegoś zmusza. Mam rację? To prawda. Zdecydowanie. Po prostu jest to pewien rodzaj energii. Nigdy nie planowałem śpiewania w taki sposób. Ale wydaje mi się, że mimo, że ta muzyka jest intymna, to ten głos Karola jest otwarty cały czas i pewny siebie. Że te emocje, które on przekazuje, nie są skryte. Że jest to ta wypowiedź płynąca z serca. Tak, cały to był rodzaj, ładunek emocjonalny, który po prostu musiał znaleźć ujście i trafiło na nas po prostu. Jeszcze do tego wszystkiego masz całkiem niezły radiowy głos. No dobra, i teraz tak. Powiedzmy sobie, że statek z napisem Wróblewski wpłynął do jakiegoś portu. Zakotwiczysz przy czymś takim dłużej? Znalazłeś się? Odnalazłeś się? To są najlepsze wakacje w moim życiu. Tworzenie tej muzyki, tworzenie muzyki w sposób odwrotny, który czyniłem dotychczas, bo to jest antyprodukcja, to jest, ustaliliśmy, że to jest odwrotność tego, jak się myśli o tworzeniu muzyki. No powiedzcie coś więcej o tym, co to znaczy antyprodukcja? Co to oznacza? Oddanie się intuicji. Zaczęliśmy robić te utwory w taki sposób, że ja Karolowi wysyłałem pomysł na utwór. Karol wysyła mi skończony w zasadzie wokal. Ja tego nigdy nie kwestionowałem i uznaliśmy, że to, co robimy, jest zawsze najlepsze. I nigdy nie spotkaliśmy się w jednej przestrzeni. Nie tworzyliśmy tego razem, tylko w swoich intymnych, małych światach. Stąd też płyta nosi tytuł Dystans. Dystans pomiędzy nami, a jednak coś, co staraliśmy się cały czas skracać. Walks. No to teraz. Let me flow. I wanna feel the coldest pain. czyli Low Key. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To tak dla potwierdzenia, czego słuchamy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na profile facebookowe Audycji Ofensywa i na mój. Tam listy, wirtualne listy obecności wystawione do podpisywania. Cieszę się z tego, co widzę wstępnie. Jest nas sporo dzisiaj, naprawdę sporo. I to dobrze, dlatego że nie tylko z muzyką duetu, po raz kolejny z muzyką duetu Lauki się zapoznajemy. Karol Wróblewski, Marcin Cichy. O czym śpiewasz? Na tej płycie? Śpiewam o zmianach, śpiewam o odnajdywaniu ciepła i o emocjach, które musiały znaleźć ujście i o wakacjach. O wakacjach? O odpoczynku. O tym, czego mi brakowało, o moich ulubionych miejscach i o takim liście do ludzi słuchających. Mhm. Tej muzyki, że warto dać się zaprowadzić w te ciepłe miejsca i tam zostać, odpocząć. Rzucić wszystko. Ktoś kiedyś opowiadał mi taką historię, że piętrzyły mu się pewne sprawy. Było ich trochę, później było ich więcej, później było ich najwięcej i już kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Zarobiony, jak to się mówi, po kokardę, ale tak bardzo źle zarobiony, tak w bardzo złym stylu. I w pewnym momencie, w środku tej całej dżungli obowiązków, postanowił wyjechać na 2 tygodnie. Bo miał dosyć. I powiedział, że jak wyjechał, jak przyjechał, nie kontaktując się kompletnie ze światem, który otaczał go na co dzień, to wszystkie sprawy zaczęły mu się układać. To mu się rozwiązało fajnie, tamto. I powiedział, tak róbcie. No, nie wiem, czy to jest sposób. Może muzyka jest takim jednym z kluczy. To jest ta ucieczka, jakby... To jest jedyny środek, który pomaga mi wrócić do jakiegoś właściwego punktu, złapać dużo dystansu i przypomnieć mi sobie o pewnej wrażliwości, o tym po prostu dlaczego to robię. Marcin, my się niejednokrotnie, nie raz i nie 18, chwaliliśmy płytami, dokonaniami duetu Skalpel, który współtworzysz z Igorem Boksem, z Igorem Pudło, na świecie. I tak sobie pomyślałem, bo moja przygoda z Lowkey zaczęła się dosyć dziwacznie. Ja któregoś dnia, pamiętam, wszedłem do radia i zobaczyłem płytę winylową na swoim biurku. I tak mówię, dobra, to zrobimy inaczej tym razem. Otworzyłem i położyłem na talerz gramofonu, który jest u mnie w pokoju. I pomyślałem sobie, no, niezłe, ale nie pomyślałem, że to jest ktoś stąd. Mam jeszcze coś takiego, że tak sobie myślę, dlaczego my tak po prostu się tak otwarcie, normalnie, tak na pierwszy rzut ucha tym nie damy temu porwać. Po prostu jesteście światowi, no tak to brzmi. Bardzo to przyjemne, co mówisz i też robiąc tą muzykę nigdy nie zakładaliśmy jej granic. To, że Karol śpiewa po angielsku, to nie było też zamierzeniem. On po prostu zaśpiewał po angielsku. Ja tego nie zapytałem się, dlaczego ty śpiewasz po angielsku, po co to robimy. Tak wynikło i daliśmy się unieść tym wszystkim emocjom, które płynęły zarówno w muzyce, jak i w kontekście produkcyjnym tej muzyki. Trochę kontaktów już masz poza granicami Polski, a nie myślałeś, żeby to gdzieś wysłać w kilka ważnych miejsc? Może jakiś klub istotny postanowiłby to po prostu pograć? No też mamy świadomość, że jesteśmy początkującym zespołem, debiutującym, jak to jest ciężko uruchomić machinę, szczególnie zagraniczną. Mamy podpisaną umowę, a w zasadzie nasz wydawca, dystrybucyjną na świat i w lutym? Tak. Teraz w lutym rozpocznie się dystrybucja za granicą tej płyty. I to też będzie ciekawa data właściwie. Bo to będą walentynki. No i zobaczymy, co przyniesie los. Jak można przetłumaczyć nazwę Lowkey? Nieśmiałość? Nieśmiałość, pewne skrycie. O, skrycie. To mi się też podoba. Tak. Jak sobie myślałem o tym. Może w kategorii niskich częstotliwości coś też pomrukującego. Nienachalność. Słuchaj, Cichy przed chwilą powiedział, że rozumiesz, jest 2020 rok i Cichy mówi przez radię, że on jest początkujący. Fajnie, nie? To jest piękne, bo czuję dokładnie tak samo. To jakby doświadczenie, którego nabywałem dotychczas, ma znaczenie, ale w kontekście tego nie ma zupełnie. To jest jak zresetowanie się i tworzenie czegoś od początku. Zupełnie No trochę jak w kontekście amatora, kogoś, kto coś kocha, a nie jest amatorem, amatorszczykiem. Prawda? Powiedz jeszcze, Marcin, coś w kontekście duetu Skalpel, bo tak, Igor, Evo Revo, o tym też wspominaliśmy bardzo często, nawet tutaj gościli muzycy tego zespołu z Igorem włącznie, ogrywaliśmy ich płytę, ty, Low Key. Czy to jest odpoczynek od Skalpela, czy to jest, co to właściwie jest? W czasy, czy druga równie istotnie ścieżka, istotna ścieżka, czy jak można to traktować? No zawsze jest to jakaś potrzeba realizacji własnych pomysłów. Mhm. Gdzieś robiąc Igorem muzykę, a trwa to już 20 lat, w pewnym momencie chcesz coś spróbować coś innego. Mhm. Ja nigdy nie współpracowałem z wokalistą, szczególnie jakby z, muzycznie jakby takim skorelowanym z muzyką trochę rockową, trochę post-rockową. I to było ciekawe wyzwanie też artystyczne. I stwierdziłem, że to jest na tyle dobre, że warto się temu poświęcić równie dużo jak w Skalpelu. No a jak zażre, to co? To świetnie. Okej, okay, jeszcze jedno ważne pytanie wam zadam. Tak mi się wydaje, że ważne. Po kolejnym fragmencie Out of the Black, teraz z tej płyty, a później będziecie się tłumaczyli, co z graniem na żywo. Create me without touch, get me out of the black, melt me with softer lights coming from your heart. Come on, let me see. Muzyka, która niczego nie nakazuje. I przy okazji też chyba nie zakazuje. Low Key, Distance to płyta i Out of the Black przed chwilą. No a naszymi gośćmi są ci, którzy tworzą ten duet. Marcin Cichy i Karol Wróblewski. Jakoś tak mam ostatnio szczęście, powiem wam, do projektów, o tak to nazwę. Chociaż słuchacze zawsze mi to wytykają. Proszę tak nie mówić, bo to nie jest ładne. Ale projekt jest czymś, czego jeszcze nie ma. Czego jeszcze nie ma, tak? No, ale jak już się dzieje, jak się staje ciałem, jest duetem, zespołem, okej. Okay. Mam takie szczęście, że kręcę się ostatnio wokół takich projektów muzycznych, które są studyjne, a jeszcze nie wyszły na scenę. Co z wami, panowie? No my też szykujemy się do wyjścia na scenę. I cały czas myślimy jeszcze, w jaki sposób przedstawić tą muzykę, żeby nie straciła swojego DNA, żeby cały czas była intymna, a nadawała się na większą scenę, gdzie tą intymność czasem ciężko uzyskać, bo chcesz być efektowny, czasem chcesz, że tak powiem, dowalić, żeby to zadziałało. A tutaj chcemy troszeczkę tego uniknąć, ale też być atrakcyjnymi dalej. Myślisz sobie, Marcin, że to na przykład może tak być, że ty masz jeden instrument, Karol ma w ręku mikrofon, ty obsługujesz ten instrument za pomocą wciskania poszczególnych guzików i to właściwie jest wszystko? To jest tak minimalnie też może być? Myślę, że tak może być, chociaż wydaje mi się, że tak nie będzie. Że będziemy chcieli stworzyć ciekawe instrumentarium, które ułatwi nam oddanie tych emocji, które były na płycie. Bo mimo, że tych dźwięków na płycie jest bardzo mało, to są one bardzo precyzyjne i chcielibyśmy na żywo spróbować je w jakiś sposób jeszcze dodatkowy odtworzyć, podkreślić. Cały zespół? Tak. Tak? Nawet sekcja, tak? Tutaj bardzo tak. Proszę. Organicznie? Tak. No to tak mi mów. Bardzo proszę, tak mi mów. Nie mógłbyś chyba funkcjonować, Karolu, tak po prostu, nie? Z jednym klawiszem, z jednym syntezatorem i bardzo proszę. Próbowałem. Nie dało rady. Organiczne instrumentarium to jest coś, co pozwala mi na rozwijanie mojej ekspresji i potrzebuję tego. A ta muzyka, jak rozmawialiśmy między wejściami, jest organiczna. Mimo elektronicznego instrumentarium, to są instrumenty bardzo wymagające kontrolowania dynamiki, co robi właśnie Marcin. I myślę, że to instrumentarium na żywo i zespół, o którym myślimy, odda tę lekkość. Mniej więcej kiedy to się może stać? No mamy nadzieję, że sezon festiwalowy przyniesie jakieś niespodzianki. Aha, czyli lato. Lato, super. Życzę wam, żeby w takim razie u każdego z was Low Key to był drugi najważniejszy tor działalności artystycznej, no bo pierwszy pozostanie pewnie pierwszym, ale równolegle i tak co najmniej, albo inaczej, żeby miał szansę być tak istotny, ten drugi, żeby właśnie sobie był, sobie istniał i żebyście po tym torze się pięknie i swobodnie poruszali. Opowiedz o Quiet, o utworze Quiet, Karol. To jest utwór o pewnym dialogu, który nie może być przeprowadzony z drugą osobą wprost, i o telepatii z tą osobą i o dojrzewaniu emocji między dwoma podmiotami. Wierzysz w komunikację niewerbalną? Doświadczam tego codziennie. A to o tym? To o tym? To o tym. Słuchajcie, jak to jest, jeszcze muszę wam zadać to pytanie, zmieścić takie formy piosenkowe, relaksujące, zastanawiające, jeszcze przykuwające uwagę w niecałych 3 minutach? Bo to jest okej, to jest bardzo radiowy czas, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to sztuka. No Beatlesi też ją opanowali. Zwłaszcza oni. Nie wiem, no chyba nigdy się nie zastanawialiśmy nad aranżacjami tak do końca. Gdzieś tam to było takie know-how, które się pojawiło nagle i ta forma skrócona nam bardzo odpowiadała, że treść, którą chcemy przekazać, można przekazać w 2,5 minuty. Nie rozbudowujmy tego dalej, to jest wystarczające. I zacznijmy następną opowieść, następną. I tak zaczęliśmy konstruować te utwory. Może faktycznie to, że tworzymy swoje partie oddzielnie, pomaga nam nie rozwlekać tego w momencie tworzenia, nie uzupełniać się tu i teraz, tylko kontrolować siebie i skupić się na tym maksimum ładunku. I może to jest właśnie to, taka samokontrola. Coś wam powiem. Z jednej strony cichemu jest dobrze z mojej perspektywy w tym projekcie, bo nie musi wymyślać dźwięków. Może być cicho i nie musi tak kręcić pokrętłami, żeby wyczarować jeszcze coś w 2020 roku, czego jeszcze nikt nie wyczarował. A Wróblewski, jak on trochę, jak trochę odszedł od poetyki płaszcza i szpady, to jest mu całkiem dobrze z takim śpiewaniem. Naprawdę. Cieszę się, że to czujesz i mam nadzieję, że nie, że pozostanie to, że będzie dobrze słuchaczom również. Myślę, że ta lekkość właśnie nas poniosła i ta płyta też powstała dosyć szybko i była takim oddaniem się całości intuicji. Przestaliśmy myśleć o tym, jak to ma wyglądać, analizować, zaczęliśmy robić. Pierwszą płytę już macie z głowy. Myślicie o czymś jeszcze? My cały czas pracujemy. A, okej. Okay. No to tak maj, nie? Marcin Cichy, Karol Wróblewski. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję za muzykę, za płytę, za ten prezent, za to, że mam co robić dzięki tym dźwiękom. A pięknie mam co robić. Mam nadzieję, że państwo po drugiej stronie radioodbiorników też. Quiet na koniec naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzięki. Jak mi się to gdzieś tam rzuciło na myśli, dzisiaj ofensywa niekoniecznie w Ramoneskach, dzisiaj bardziej z Jedwabiu. Quiet, czyli duet Lowkey. Bardzo gorąco państwu tę płytę po raz kolejny, pewnie nie po raz ostatni, polecam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I polecam również płytę, z której teraz będziemy już właściwie grali do północy. Inner to jest tytuł. Duet, kolejny duet, czyli Hidden by Ivy I proszę zwrócić uwagę na te ponad 5 minut. Jest zatytułowane The Rainmaker. It's just a little rain in the early Sunday morning, but crashes on the floor through the leaking roof. You found, you found the entrance from all the labyrinths and traps, and you left me there like a note cold that is tattered and torn. I know, I there are things still hidden from me. Oh, it's a long way home. A long way. Now you are shining like a new dawn. I know in peace, and I will turn to the skeleton, but with a smile. Make it rain again. Make it rain. Oj, będziemy mieli i z nich, i z Lowki, i z innych projektów, które już wkrótce tutaj z nami i z Państwem, mnóstwo, mnóstwo radości. Hidden by Ivy w dalszym ciągu. Tell me what you mean. Try to find the peace. Wait for my return. Nothing's changed. Our dreams mean gray. Seasons fade. But we're still the same. Tell me how you feel. There's nothing